राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा रविवार विक्रम संवत 2059 26 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम छोटे से बड़े बड़े हो गए और बदलते ही है बदलते संसार मात्र है बदलता है बदलता नहीं है और बदल करके किस में जा रहा है अभाव में बदल करके अभाव में जा रहा है। अभी कोई अपना बचपन पूछे तुम्हारा बचपन बताओ तो बता नहीं सकते अभाव में रहा है। तो ये बात एक बड़ी निश्चित समझानी सब अभाव करेगा इसमें अगर सास है तो अभाव है इसमें कोई सच्ची चीज है तो क्या है अभाव अभाव सच्ची सबका अभाव हो रहा सबका अभाव हो रहा ये बात तो एकदम तथ्य है। आप विचार करें तो साफ दिखता है कि अभाव हो रहा इसमें तत्व अभाव हुआ तत्व क्या वो तत्व अभाव ये अभाव है ये परमात्मा का भाव है। तो भाव वो नहीं समझ में आवे तो कम से कम ये संसार मात्र का अभाव है ये सबका भाव हो जाएगा। शेर जी आज नहीं है भाई जी नहीं है घनश्याम जी नहीं है सूर्य जी नहीं है ऐसे हमारे सामने कोई आदमी नहीं हो गए अभाव वो भाव का अभाव हो गया तो ये सब अभाव में जाना है। ये बात एकदम समझनी चाहिए ये संसार मात्र ये अभाव में जा रहा है तो होता हुआ भी अभाव में जैसे स्वप्न आता है तो स्वप्न देख तो सच्चा है परंतु अभाव हो जाए ऐसे ही संसार का अभाव ही सच्चा है इसका होना बड़ा सच्चा नहीं है। और ये बहम है भाइयों को बहनों को ये सच्चा है ये सच्चा नहीं है ये अभाव में ज्यादा है ये प्रत्यक्ष बात है एकदम सच्ची बात है। और ये अभाव समझ में आ जाएगा तो परमात्मा का भाव बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक परमात्मा ही रहेंगे सबका भाव हो रहा है। बड़े बड़े पहाड़ है बड़े बड़े नदियां है बड़े बड़े समुद्र है सबका भाव चंद्रमा सूर्य नक्षत्र जितने दीप्त है सबका भाव तो संसार मात्र का भाव है परमात्मा है वो भाव है ये बात ठीक समझ में पक्के समझ लो संसार है ना सतो बुद्धि थे भावो ना भावो बुद्धि थे सत ना सतो बुद्धि थे भावा असत भावा न बुद्धि थे असत वस्तु की सत्ता है नहीं सबका भाव है ये दोना है सबका भाव है बड़े बड़े स्त्री और पुरुष बड़े गुणवान बड़े अच्छे श्रेष्ठ थे परंतु सबका भाव हुआ तो संसार मात्र का भाव है अभाव ही सच्चा है भाव सच्चा नहीं है भाव सच्चा है और परमात्मा का भाव सच्चा है सतयुग में वही परमात्मा थे वो सतयुग भी इतने पर देता है उसमें भी यू भाव परमात्मा उसमें द्वापर आया तो उसने ही वही और कलयुग है सोचे परमात्मा को ही करना वो सदा साथ रहने वाला भाव वो परमात्मा का भाव परमात्मा को होना पान सच्चा ऐसा न होना सच्चा संसार का न होना सच्चा है परमात्मा का होना सच्चा है ये सच्ची बात है इस बात को स्वीकार कर समझा भाव अभाव ही सच्चा है इसमें और सच्चा नहीं अभाव सच्चा है और परमात्मा भाव सच्चा है सतयुग में त्रेता में द्वापर में कलयुग में सब युगों में वो भाव वो परमात्मा है और संसार सुख गया सदैव की चीज कोई नहीं आज सबसे ना सतो बिंदु थे बाबा असत बाबा है बिंदु थे अस की सत्ता नहीं है ना भाव बिंदु थे सत्ता सत्ता भाव नहीं होता अस की सत्ता नहीं होती ये एकदम सच्ची बात इसमें संदेह नहीं है इन बातों संदेह नहीं है संदेह नहीं उसको निस्संदेह मान लेनी चाहिए बात ना सब संसार का अभाव और परमात्मा का अभाव परमात्मा है और ये नहीं है एकदम सच्ची बात है ये नहीं मान ले तो चीज के नाश होने का सुख नहीं हुआ चीज नष्ट हो जाएगी कोई मर जाएगा हृदय चले जाएंगे तो दुख नहीं होगा क्यों एक जाने वाला है एक जाने वाला है नाश होने वाला है नाश होने वाला ही है नाश होने नहीं चीज होगी होगी हड़का हो जाओ हड़का शांति जाएगा अभाव हो गया शांति कहते यही है कि हम ऐसा नहीं जानते थे कि माँ बैठी रहे बेटा बन जाए जानते नहीं था तो जानते नहीं थे तुम्हारी जानने की कमी रही होने की बात तो है जरूरी आप जानो तो है नहीं जानो तो है पर जान लेने पर दुख नहीं होता ये तो अभाव होगा ही अब किसी का अभाव हो जाए तो नई बात थोड़ी होगी, नई बात थोड़ी होगी। अभाव होने वाला है, रहने वाली चीज है ही नहीं, रहने वाली चीज है, रहने वाली चीज नहीं है। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची, संदेह नहीं है। पहली बार होने से कोई मर जाए तो दुख नहीं होगा, फिर हम तो जानते थे आने वाले हैं, पता नहीं है किसी का भी, परंतु सब जाने वाला है, सब मिलता है, सब मिटने वाला, ये भंडार भी मिट जा रहा है, ये भी सब मिटने वाला है, सब जाने वाला है। कोविंद का अभाव और परमात्मा का भाव, उसी तीन बात है, ये तो रहेगा ही नहीं और परमात्मा जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, वो हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये बात माननी चाहिए कि हमारा नहीं है, धर्म बढ़ता हमारा है, परंतु भीड़ का अभाव जरूर होगा, हमारे साथ ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की। और परमात्मा रहेंगे, परमात्मा कहां से है, ये जीवात्मा शरीर नहीं है, शरीर संसार का है, शरीर और संसार एक है, जल पावा जल समीर पांच अदम शरीर, संसार की और शरीरों की ये जात मिटने वाला है, पक्की बात है, मिटने वाला है, तो मिट जाने पर दुख नहीं हुआ। हम तो पहले जानते थे रहने वाले नहीं, कम मिटे सा पता नहीं, परंतु मिटेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें संदेह है ही नहीं, सब मिटने वाले और परमात्मा रहने वाले जिसके अमांस है, तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है और संसार के लिए कुछ करना है, संसार को मिटने वाला है, रह सकता नहीं, और आत्मा जो रहने वाला है मिटने वाला है नहीं, इस बात करना कुछ नहीं, ये जाने वाला है, ये निर्णय कर लो, मन में लाना है, ये बात कम मिलती है, संसार सत्ता ये बात मिलती है जगह जगह, परंतु ये बात नहीं, ये है नहीं, जाने वाला है, ये बात मिलती कम है, इस बात को ठीक जा रहा है, जाने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कुछ बात नहीं, हम मालूम थे, आज बालक नहीं है, आज बालक नहीं है, ये भी नहीं रहेगा, ये एकदम बात सच्ची, ये सही रहेगा नहीं, एक भी रहने वाला नहीं है, ये मृत्यु लोक है, सब मानने वाले, सब मानने वाले, सब जाने वाले, सब जाने वाले हैं, अब कौन कब जाएगा, भाग जा रहे कोई, परंतु ये रहेगा नहीं, पक्की बात है, और परमात्मा है जो का तू रहेगा, पक्की बात, भगवान वो हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, वो मरने वाला नहीं, हम भी मरने वाला नहीं, हमारा शरीर तो रहने वाला नहीं है, परंतु स्वयं मरने वाला नहीं है, स्वयं भगवान के अंश हो, संसार अंश है, शरीर शरीर शरीर संसार, शरीर संसार का, संसार जिस धातु का है उसी धातु का शरीर है, और जो परमात्मा जिस तत्व का है उसी तत्व से आप हो, वो सत्य तत्व है, उसका भाव नहीं होता। ना सतो विदिते भाव, असत भाव न विदिते, ना भाव विदिते सत, सत का भाव नहीं होता। रहने वाले परमात्मा है और रहने वाले नहीं है, सब जाने वाले, सब जाने वाला मिटने वाला, ना भाव विदिते सत, एकदम पकड़ी बात है, दोनों दोनों पकड़ी है। इसका नाश होना प्रत्यक्ष दिखता है, छोटे से बड़े हो गए, ये बड़े चावल है चना है, ये शीत देने बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े होने खत्म, मां एक दिन मां बेटा बड़ा हो गया, बड़ा भी छोटा हो गया, 80 वर्ष का है वो 5 वर्ष का हो गया, अभी 80 वर्ष हो गया, 10 वर्ष रहेगा तो 70 वर्ष रहेगा, सब कम हो रहा है, सब कम हो रहा, प्रत्येक क्षण कम हो रहा, तो सब खत्म हो गया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त विज्ञानेव तत्कापयेव न, पहले अभाव था विषय अभाव है, विषय भाव है, मेरे स्वप्न का भाव एकदम बकरी बात, सब शास्त्र जितने गए जितने गए सब इसमें आ गए, दो हुए नाशवान अविनाश, शरीर सब नाशवान, आत्मा सब अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन नाम वाला शायद सब राशि है, जैसा जान लिया बस दुख मिल गया, दुख मिल गया, दुख मिल जा रहे तुम मोर उदारी सजनो, ये सुख प्रत्यक्ष है और सबके लिए है, जैसा का जैसा सबके लिए, पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा सबके लिए, धन से सुख हो जाएगा वो धन मिलता नहीं, सुख होता नहीं, धन होने में चिंता जान लगती, धन याद नहीं, सुख सुख सो नहीं सकता, भगत को रोटी नहीं खा सकता, भगत पर रोटी नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, सुख सत्संग करने वाले हैं, मैं सत्संग न करने वालों से प्रत्यक्ष हूँ, कल बात तभी तो मैंने ये कही कि मेरी सत्संग करो, पति शांत हो गया, सिर्फ ओरा भाई दुख होता है, वो दुख सत्संग है, सत्संग दुख मर जाता है, पक्की बात एकदम, एक बैन मेरी वो भरती है, विधवा विधवा थी, विधवा दुख नहीं, दुख नहीं, अरे स्त्री के पति है और उसने बाप ने उसका हनन कर दिया, वहां गई वहां पति मर गया, वो कहेगी यही बात की पिता का तो दान मर गया, वो मर गया, उतने ऐसे में वो कहती है दुख नहीं है, मेरे सामने कहा जिनका पति मर गया है तो सत्संग करो, सत्संग करना समझा, क्योंकि इन बात का ज्ञान होता है। जिनमें भी पक्का आप मानते नहीं हो, न माने पर भी जितना मानते हो उतना सुख होता है। मान लो निहारो, ये मानने वाला सब मानने वाला, सब मानने वाला सब नए होने वाला है। प्रत्येक बात है और परमात्मा का दास होगा नहीं, वो है जो मत रहेगा, है उसी का साफ हो परमात्मा के, तो आपका नाश नहीं होता। शरीर बदलता है, गीता में ज्ञान वासना शरीर ना नहीं था भी आया नवा निगन ना भी, पुराने कपड़े छोड़ नए कपड़े धारण करने चाहिए, परंतु वो तो रहता है, कपड़े बदलते हैं, ऐसे पोशाक है और शरीर का कपड़े की तरह शरीर है, ये बदलेगा, ये तो बदलेगा ही, ये तो छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात है, ठोस बात है। इस वास्ते इस बात को मान ले, तो शरीर सब रहने कौन नहीं, शरीर रहित तो अपना आप ही अनुभव, आप ही अनुभव करो, हम रहने वाले हैं, हम मरने वाले नहीं है। शरीर को है मरने वाला, हम है रहने वाले। 84 लाख जूनी छोड़ गए हैं, तो अब ये शरीर बहुत सा रहेगा, और आपका भाव होगा नहीं, आप रहोगे और शरीर रहेगा नहीं, शरीर तो रहेगा ही नहीं, आप मरोगे ही नहीं। सुखदेव जी ने यही कहा अंत में, ये मरीषि मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि में मान जाएगी, ये छोड़ो, पर वो छोड़ो, तुम नहीं मरते, मरता शरीर है, अमर जीव मरे सुखाया, काया तुम मरेगी तो तुम कभी नहीं मरोगे। इस वास्ते को मौत जागी सही तो मरेगा, पहली जान को पक्की मरेगा, हम अलग है, हम सही नहीं, हम सही नहीं है, सही को जानने वाले हम है, हम मरते नहीं है, सही टिकता नहीं है, सही तो प्रत्येक क्षण बदलता है, फिर आप बदलते हो ही नहीं, सही तो बदलता ही रहता है, आप कभी नहीं बदलते, आप निरंतर नृत्य रहते हैं और शरीर शरीर सब न्यक्ता ध्यय होता नहीं, व्यक्त विद्या जैसे सपन बीच में लिखता है, पहले सपन नहीं पीछे नहीं बीच में लिखता है, ऐसे बीच में शरीर दिखते हैं, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे। आज 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष बाद कोई नहीं आएगा, सब जाने वाले, इसमें क्या इतना चिंता करे, एकदम बाकी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।